Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef Sztabu Generalnego oraz dowódcy generalny i operacyjny rodzaju sił zbrojnych wśród awansowanych na stopnie generalskie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pomoc dla potrzebujących podczas silnych mrozów. Urzędy skarbowe dziś otwarte na złożenie jednolitego pliku kontrolnego. Czas tylko do poniedziałku. Szef Sztabu Generalnego oraz dowódcy generalny i operacyjny rodzaju sił zbrojnych wśród awansowanych na stopnie generalskie. Nominacje na pierwszy stopień generalski otrzyma 7 oficerów, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent na wniosek ministra obrony mianował 14 wojskowych na stopnie generalskie i admiralskie. Akty mianowania zostaną wręczone 1 marca w Pałacu Prezydenckim. Z powodu wcześniejszego sporu między MON a ośrodkiem prezydenckim awanse generalskie nie zostały wręczone 15 sierpnia i 11 listopada. Trybunał Konstytucyjny doprecyzuje pewne interpretacje nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, powiedział minister spraw zagranicznych. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 marca. Trybunał bada je na wniosek prezydenta. Pomiędzy wejściem w życie nowelizacji a orzeczeniem Trybunału nie dojdzie do tego, że Polska będzie na przykład ścigać autorów publikacji naukowych o Holokauście, podkreśla Jacek Czaputowicz. Myślę, że nie będzie żadnego zagrożenia, że w tym okresie Polska będzie ścigać świadków Holokaustu w oparciu o tę ustawę naukowców. To nie wchodzi w grę, ale zapewnienia trzeba dać, bo strona izraelska oczekuje tego. Kwestionowany przez władze Izraela ustawa o IPN wprowadza karę do 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Zima jakby chciała nadrobić zaległości. W nocy termometry pokażą miejscami minus 17. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że tak silny mróz to zagrożenie dla zdrowia i życia. Najwięcej śniegu spadnie na wybrzeżu i na terenach podgórskich. Najchłodniej w północno-wschodniej Polsce, do 9 stopni poniżej zera, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Noc mroźna od minus 15-16 stopni na północnym wschodzie, w kotlinach górskich do minus 17, w centrum około minus 12, a na wybrzeżu od minus 7 do minus 5. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że przy tak niskich temperaturach należy zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy i podkreśla, by dbać także o własne zdrowie. Ubierajmy się odpowiednio do pogody. Nie rozgrzewajmy się alkoholem, to może być niebezpieczne. Oprócz tego zadbajmy też o zwierzęta, które są pod naszą opieką. Szczególnie zwierzęta, które mieszkają na dworze. Silne mrozy mogą utrzymać się przez cały tydzień. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Urzędy skarbowe są dziś otwarte. Przedsiębiorcy na złożenie jednolitego pliku kontrolnego mają czas do poniedziałku. Zbiór wszystkich danych finansowych firmy od nowego roku trzeba co miesiąc wysyłać do urzędu przez internet, zatem kolejek w urzędach nie ma, ale to nie znaczy, że nie ma problemu, mówi jeden z przedsiębiorców, pan Maciej. Oddałem się, nie złożę, wybłagałem złożenie tego pliku przez pana księgowego. Uznałem, że jest to niewykonalne dla pojedynczego człowieka. Problemy są z pobraniem aplikacji ze strony ministerstwa. Urzędniczka skarbowa Małgorzata Włodarczyk. Z wypełnieniem tabel. W ogóle brakiem sprzętu do obsługi tego programu. Na razie jest tak, że jakieś problemy się pojawiają, no bo to są początki, to jest pierwszy raz, a potem będzie lekko, łatwo i przyjemnie? Na pewno tak będzie. Zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie, Daniel Skoczyński. Wiadomo, że początki zawsze bywają trudne, wiadomo, że jakieś problemy techniczne mogą być po jednej, po drugiej stronie, natomiast te korzyści również są, gdyż urząd w mniejszym stopniu angażuje podatników do przysyłania danych papierowych. Jednolity plik kontrolny najłatwiej i najszybciej można wysłać przez stronę Ministerstwa Finansów, choć zdarza się, że przeciążone serwery powodują pewne problemy. To co najpiękniejsze, zima. Dziś o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie, a w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa. Do studia i przed odbiorniki zaprasza prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Bardzo Państwa proszę o to, żeby Państwo tego koncertu nie przegapili, bo będziecie mieli później pretensje do siebie. Głęboko wierzę w to, że to będzie wydarzenie, które na długo zapamiętamy wszyscy. Polecam sobotni koncert w Polskim Radiu, na antenach Polskiego Radia. Będzie ten koncert transmitowany w Trójce, będzie w Jedynce, będzie również na pozostałych antenach. Piotr Metz z Trójki zapowiada repertuar trasy koncertowej Męskiego Grania 2017. Postanowiliśmy namówić artystów do tego, żeby z okazji wydania płyty, która oficjalny podtytuł ma Dogrywka i jest jakby suplementem do płyty, która okazała się jesienią, będą wszyscy najważniejsi. Piotr Rogucki, Monika Brodka. Będzie też wybór niestety tylko repertuaru, bo koncert trwa w formacie radiowym 50 minut tego, co zaprezentowano na scenie. Koncert na antenie Trójki tuż po 19:00, druga część w Jedynce o 20:30, transmisja na żywo na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Sport i Krzysztof Łoniewski. O tym, co na igrzyskach w Pjongczangu słyszeliśmy dopiero co w studiu olimpijskim, więc zacznijmy od piłki. Dwóch meczów w Lotto Ekstraklasie. W Białymstoku Jagiellonia nie dała żadnych szans Lechii. Zwyciężyła 4-1. Bramkarz gości Duszan Kucjak wie, co musi się zdarzyć, żeby Lechia znów zaczęła punktować. Mam bardzo prostą receptę na to wszystko, co dzieje się. Mamy zagrać na zero stylu i wygramy mecz. Resztę to wszystko zostawiam bez komentarza, bo to jest w szatni. Zagramy na zero we wtorek, wygramy. Bo my bramki potrafimy strzelać, tylko nie potrafimy zagrać na zero. W drugim wczorajszym spotkaniu nie było goli, emocji też jak na lekarstwo. No może poza odebraniem bramki Zagłębiu po wideoweryfikacji. Ekipa Mariusza Lewandowskiego u siebie 0-0 zremisowała z Arką. Obrońca gości Damian Zbozień cieszył się z takiego wyniku. Byliśmy zespołem słabszym. Nie wychodziło nam dzisiaj. I cieszę się, że zespół pokazał ogromny charakter, ogromną determinację. I tak jak mówię, w takich spotkaniach, w których nie jest łatwo w ogóle cokolwiek stworzyć, cieszymy się z tego punktu. Cieszymy się, że na zero, że tak mówię, wydarliśmy, bo można pozytywów szukać. Jesteśmy charakternym zespołem, a graliśmy z zespołem, z którym bezpośrednio walczymy o ósemkę i w poprzednich spotkaniach wyglądało to dobrze, a z Wisłą nie przyniosło punktów, z Lechem tylko punkt, można powiedzieć. A po samym spotkaniu wydarliśmy, taki punkcik będzie na pewno bardziej smakował niż ten poprzedni z Lechem. Lubin zamieniamy na Włocławek. Tu nasi koszykarze wysoko w eliminacjach Mistrzostw Świata 90-62 pokonali reprezentację Kosowa i w dobrych humorach wyjadą na Węgry. Tam w poniedziałek rozegrają kolejne spotkanie w kwalifikacjach Mundialu. W Dubaju tymczasem o wielką kasę grają tenisistki w imprezie WTA. Wiemy już, kto spotka się w pojedynku o tytuł. Elina Świtolina z Darią Kasatkiną. Tą samą, która na początku rywalizacji odprawiła Agnieszkę Radwańską. Ukrainka w półfinale pokonała Niemkę Angelikę Kerber. Rosjanka z kolei niespodziewanie wyeliminowała Hiszpankę Garbinie Muguruzę. U panów też niespodzianka, tyle że w Rio de Janeiro Austriak Dominic Thiem w ćwierćfinale dostał lekcję tenisa od doświadczonego Fernando Verdasco. Hiszpan wygrał do 4-0 i słyszymy się za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, głównie na północy i zachodzie. Niemal w całej Polsce śnieg. Na termometrach minus 9 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum, minus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LD za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert.